Тепер ти ніколи не замерзнеш, навіть без мене. Але сюрпризи не закінчувались. А це до светра. Світла, блакитна блузка, майже прозора, вишуканого фасону, була з тих, що так просто не одягають, тільки на бал. Софія відчула себе попелюшкою, що знайшла свою фею. Простягнула руки – дай. О, ні, нема хап-хап, одягни. Одягни означало роздягнися. Софія опустила руки. Ні, так ні. Арсен і не сподівався, що вона швидко погодиться на його витівку. Я відвернуся. Тільки не підглядати. Він обернувся обличчям до стіни, але, здавалось, бачив плечима. Зашурхотів светр. От пальчики пробігли гудзичками. Зняла. Обернутись. Налякаю. Ні, краще потерплю. Можна дивитись. Вона була така зваблива у майже прозорій блакитній тканині, крізь яку чітко просвічувала білизна і її рожево-біла шкіра. Звичайно, гудзики ледве зійшлися на грудях. Спробуй вибери у тих закордонних сухоребриць щось на нашу багату вродою і тілом жінку. Аж тепер він дозволив собі обняти свою красуню і прийняти її вдячний поцілунок знову ж у щічку. Він подумки усміхнувся. Йому подобалася ця гра у маленьку дівчинку. Він відчував, як тремтить її тіло, готове і до поцілунку, і до більш сміливих пестощів. Але хіба цікаво так, однієї миті, поборовши пручання і нещире не треба, роздягнути і узяти все, що хоче? Ні, нехай вона захоче цього, запрагне до тремтіння, а не погодиться на його жадання, немов одаліска в султанському гаремі. Арсен хотів цієї тонкої, можливої лише між двома високими натурами гри, не лише для неї, дівчинки, чиє тіло ще спить, незважаючи на сім'ю і дитину. Хотів цього пронизлого почуття для себе. Він і сам ніколи не проходив поступово цими сходинками пристрасті. Спочатку пальчик, потім ліктик, потім вушко, шийку. Стрибав, минаючи найцікавіше, найбільш хвилююче. По молодості не розумів, наскільки це розкішно, а от тепер його вабила тонка тнотлива розпуста. Пізнавати по краплинці, доходити до межі і бути за неї відкинутим, знаючи при цьому, що бажаний, бажаний, може навіть коханий, знаючи, що за межу неодмінно пустять, але не знаючи коли. А тепер принцеса питиме шампанське. Питиме і їстиме усе. Вона обвела пальчиком посмакіть на столі і аж сама собі сподобалась у ролі повелительки. Арсен посадив її знову у той же фотель і подавав усе, на що показував пальчик, кладаючи до любих рожевих вуст то шматочки рибки, то апельсина, то заморського банана. Банан принцесі не сподобався. Картопля картоплею. Шампанське принцеса пила, але на сп'яніння Арсен не розраховував. Терпіти не міг п'яних жінок. Перемога над безвладним тілом жінки, що не володіє собою, його не хвилювала. Тіло він мав удома щодня. У нього залишався іще один, найсолодший, найінтимніший подарунок – білий мережевий бюстонуш.